kenn ku ne minha ci ñoom bi noonu ci noonu te dullu kook day tegtale ala taqwiyati lfiali ci dëgëral fihal ba wa tawkiidihi akuk feddleem wa tusamma def na tudde haadihi noonu gileg noonu noonat tawkiidi noonu feddli waxiyo moom nag imma taqhilatun benn mu di aji diis wa imma xafifatun wala benn mu di aji woyof lim jublu ci diis gi mooy sàdda lim jublu ci woyof gi mooy ñàkk sàdda ala nahyuma ci lum roog li nga xam ne tara danga ko gis fil amsilati ci misaal ya juróom benn yi nga xam ne ñoo topp ci juróom benn yu njëkk ya boo seetloo gis ne ku ne am na fiilu amar tayit fiilu amar ba dañ caa jokk nun goo xam ne moo tudd nunu tawkiit nunu feddli maanaam bu bëggee dëgëral wax ja bañ ko ko sikk sàkk mbaa ko ko werante rawante na am ko ko bëgg a weddi dañuy andi nun googu jokk ko ci lamar ba leesu ko defa tey ci mudaari waaye yaa ngi toll ci lamar nun googu nunu tawkiit lañ ko wax nunu feddli benn muy gusàdda mbaa muy gusàddawut wa isa tadabbarna ndeem setantal nanu awaaxira avant amri mujji fixali amar fi haadihi alamsilati ci yile misaal as sittati juróom benn wajadnaha nu fekk leen maftuxatan ñu luñu fataax wa kazalika naka noone la alxaalu mbir ma fi jamihi awaaxiri afxaali alamri ci mboole mujji fixali lamar ya almuttasilati aji jokku bi haadihi nuuni ci gile nuun wa min dalika ci loolee naalamu lañuy xame ne anna fixal al amri naka fixal lamar yóbbu naa def na ko binaa alfatxi ci fata fi haadihi alxaali ci mbile mbir ndegam juróom benni fixal lamar yooyu kenn ku ci ne boo ko dee xool jokk nañ ca nun guy feddli benn muy nun gu sàdd mbaa muy nun gu sàddwut xoolal nag mujj kenn ku ci ne te mooy la njëkk nun ga boo ko xoolee gis ne ak fata moo fa nekk te loolu ni nga ko gisee fii ci sa leçon bi dana nga koy gisaate itam ci mboolem téere yi saa yu njokkee noonu boobu saa yu njokkee noonu boobu ci lamar rek li njëkk noonu nga moom day fataa loolu nag kon ci ngay takkee ne fii lu amar buñ ci jokkee noonu boobu di feddli atte bi mooy ñu binaa ko ci fataa boo xoolee te janna banna ak xaashiranna ak uxru janna mooy yett yi nga xam ne nga caa jokk noonu bu sàdd bi boo xoolee ihfazan ak ahsinan ak awqidan ci nga jokk nun bu saddawul bi waaye yépp rek ñoo bokk atte wa isa taamal naa ndeem settantal nanu afxaal amri fixal lamar fil amsilati ca misaal ya ak talaasati yet yett ak taaliyati aji topp waxee te ñoom alqi mooy alqi sànnil wadduxu ak udduxu wooteel wa taxarra ak taxarra na nga nattale mu ne nga gëstu wajat naanu fekk axira kullin mu jug kenn ku ne min haa ci ñoom xarfa illatin muy araf ragg mahdufan wa di wuñ asaf bi dalili zuhuri dalika alxarfi ci tegtalu feeñ ak woowe araf fi lmaadi ci almaadi wal mudaari ak mudaari id ngir naquulu danañ wax fi maadiha ci seen maadi alqaa alqaa wa daha ak daha wa taxarra ak taxarra wa fi mudaariha seen mudaarihu dañuy wax yulqi wa yadxon wa yataxarra fahee ñoom itam kon afxaalu amrin fixali amar lañu moo tallatul awaaxiri yu di aj ràgg ay mucc wa isa tatabbaana ndeem toppatoo nanu jamiha afxaalil amri mboolem fixal lamar yi allati yi nga xam ne min haada nawhi bokk nañ ci bile façon wajat naa nu fekk leen aydan ba tey mahdufatal awaaxiri ñu di luñ asaf ay mucc boo xoolee nag juróom benn yi nga xam ne ñoo nekk ci liñ bi féete càmmooñ danga gis ne ñoom ñépp seenu mucc dafa ràgg ndax alqi ak udduxu ak taxarra kenn ku ci ne mujjam dafa ràgg boo dee xool ne sax doo fa gis araf ràgg waaye dangay seetlu ne boo dellu woon ca tëgug maadi ga ci ñoom mbaa tëgug mudaarix ga ci ñoom kenn ku ci ne araf ràgg moo ciy mujj ndax alqi bo demé ca madim day nek alqa udhu madim day nek daha taharra madim day nek taharra alif mu jitt ñoom ñet ñep bo demé ca mudarihuma alqa mudarihum moy yun qi ya mu jitt ca daha don yadhu waaw mu jitt ca taharra don yataharra alif mu jitt ca batay kon dañu japp ne fil amr yoyu dañu rag ak mucc legi nak bo xolé kenn ku ci ne la nak ci mujj ga du mask nek budé ci alqi kasra mo ci mujj budé ci udhu dam mo ci mujj budé ci taharra fata mo ci mujj alqi kasra ga ci mujj mo lay xamal ni fi ya lañ fi daggé udhu mask ak lonku ga mo lay wone ni fi waw lañ fi daggé taharra mask ak fata ga mo lay xamal ni fi alif lañ fi daggé té nak say bo tak fofu né fi amara bo cey digël genn goor té fekk mujj ga rag dañ koy bëna ci dagg arafu rag wa motax mu né wa iza bahasna bunu gesto nak fi sababi hada al hasf ci sababu gile asaf lam najid ni fek ci wal binaay ndaray binaaga sababan muy sabab wa min zalika ngir lolu nahkumu lani atene anna fi al amri fi misli hadhihi al amsalati ci kam yile misal as sabiqati ajjitu yubuna def nako bina ala hasfi harfi alati ci asaf arahu ragwa bu doon laajte waaw lutax fi hal yi ñu associé ñu mut do am lo tontu lu may ne rek bina day moko sabab nga tekke ne fil amar mo xamne da melni yi rek ak foku mën di fek ci téré yi até moy ñu bina ko ci asaf arahu ragwa wa iza nazarna ndem xol nañu ila afhal al amri jeme ci fi hal amar ya fi baqiyat al amsala ti cha la def ci misal ya nara da lu gis ne anha naka ñom ittasala jokku nañu ittasalat marratan aw yon bi alifin ci alif ta dun gog lay taxale halas nay ni ci ñaar wa marratan benen yon bi waaw dañu jokku ci waaw ta dun ko dana taxale ala jamaahati dhukuri ci mbolom gorña wa ukhra benen yon bi ya in dañu jokku ci ya ta dun gog dana taxale ala wahidatin ci jenn jigen mukhatabatin jori juñu waqantel wa bi rujuhi ci delu ga ila mudarihi kulli fi'lin jëm ci mudarihu bepp fi'al min hadhihi al-af'ali ci ila fi'al nara dal lu gis bi ci mom nonan non idna qul bani wax yaftahani wa yajmahuna wa turattibina walakin hadhihi nuna wayna gilek non la tujadu defu ko fek fi afhal amri ci fa lamar al muttasil ci ajjok bil alif ci alif aw al waw wala waw aw al ya wala ya ali salik ngir lolu yu xal def na wax ne inna fi al amri naka fi al amr fi hadhihi al ahwal ci ile mbir as salasiyat ma bali ñu dina la hala hadbi non ci asuf non bo xolé nak fi hal lamar ya nga xamne ñoo dess tam tambule ci iftihaba ci ihfazi da nga gis ne amna ci yo xamne ñoo jokku ci alif manam da nga ci a jokku alif kuy delu ci ñaar te moy iftaha ak akrima ak ushuza am ci yett yo xamne nga ci a jokku waaw gi delu ci mbolum goor te moy ijmaho ak istahimu ak ukhrujo am ci yo xamne nga ci a jokku yaul mukhatabati man di ci waxante ak jenn jigen te moy ratibi ak aghliqi ak ihfazi yoy nak neena yow seen jëm bop bo de xol do fi gis non waye kenn ku ci ne bo delu won ci mudari hom da nga gis ne amon na non ndax lu melni iftaha ñaar ngay digal bu ron ci mudari hom nak faaw nga def ci mujj alif ak non ben nga tambale tambaya niki yaftahani ba taftahani ku ne ye jima hono joju gis nga ijma ho lamar ji amul non waye mu dari hom mom bok andi won day nek ye jima hono ba tajma hono patay turatibi gis nga ne amul non waye bo demone ci mu dari hom faaw mu nek turatibina ndegam nak mu dari huma ci mel ni day amé non té bo ñëwé ci lamar bi mom du am non kon dañuy gattal rek wax né lamar mom dégg mu dess ko wara bina té yi ñun ngay nekk ci mudarih ma ñoom amuñu ko ñi japp né kon boy diggal ñaar wala mbolo mu goor mba yaay jeen jigen ci waxante ak mom fi lamar bobé dañ ko bina ci asaf noon kon lool yow mëna tak ci boy diggal ñaar ak mbolo mu goor ak jeen jigen dal jappal né lamar bobu ñu ko bina ci asaf noon mo andi nak al qa'idatu li moy tak tak bi yubna def na bina fihil amri ala sukun ci sukun idha kana bu nekké sahih al akhir li ajir mucc wala ngi tassil tu jokku wut bi ci mom shay'un dara wa kadhalika nak noné idha tassalat dem jokku na bi ci mom nonu nisbati nonu mbolo mu jigen nya boy gattal da ngay wax né fiul amar bo ci da digal genn goor rek te mu jëw wër dañ koy bina ci sukoon patay bo ci digal mbolo mu jigen mo xam mu jëm da wër mo xam mu jëm dara gu dañ koy bina ci sukoon way bina def nako bina al fath ci fata izat tasalat dem jokk na bi ci mom nonu tawkidi nonu fadli ga nga tak ne lamar sa bo jokke non gi nga xamne day deugereul di feddali ta ben musada ba mu baña sad lamar bobu lañ koy bina ci fata wayu buna def nako bina hala hazfi harfi ghilati ci asaf arakhurag wa iza kana bu nekke mo atal al akhir di ajrag mucc nga tak ne so digal genn goor ta fekk lamar bobu ak mujjum rag nga koy bina ci dag arakhurag wowe wayubuna def nako bina hala hazbin nun ci asaf nun izat tasalat dem jokuna bi ci mom alifus nayn alifuk ñaar aw waw jamaahatin wala waw mbolom gor aw ya'u mukhatabatin wala yaay jenn jigen la ci mujju nak moy nga japp ne boy digal ñaar wala mbolom gor wala jenn jigen nga wax ni lamar bi dal dañ ko bina ci asaf nun kon nga selu ne lan da waxna fi lu amara amna ñetti xéeti façon yi bina bo ci bolé nak bu ci joké non do kit nga wax né kon amna ñenti xéeti bina yu bokut way ñun dañ dawul limala rek bo ci joké non do kit bi fédalé yama rek ci bina ci sukoon ak bina ci asafrag ak bina ci asaf non waye nak say bo ñewale ci bi mu wax mu gëna nexa tak moy sa yé joké rek ñun bi fédd li mo xam bu sadd la mo xam bu saddul la dañ koy bina ci fata dal li jëkke at tamrin al awwal hayin ragnelal fil ibarati ci wax ji al atiyati ji aji dik afhal al amri fi hal lamri al mabniyata yaduñ bina ala sukun ci sukun wal mabniyat agen bina hal fathi ci fata wal mabniyat agen bina hala hadfil akhir ci asaf migga wad gur te nga tud asbab sabab fi kulli halin ci mep bir wax ji mu lay bëgg wax da ci am ay fi lamar yo xamne di leni bina ci sukun am ci yo xamne leni bina ci fata am ni bina ci asaf afragwa am ni bina ci iza zaraka ndem visite na la ma nemiku na la sadiqun ab kharit falqahu na nga tasse ak mom bil bishri ci mbek wa balikh te nga jotal fi ikramihi ci terelam wa asghi te nga deglu ila hadisihi jëm ci waxtanam wajhalannahu te nga def ko yashkuru bu yek annahu danaka mom fi mansilihi nek na ci kërëm wa bayna ahli ak digante ñoñam wa bayna ahli ab sab kharit ñeye la nemiku ci la siara ci nga tasse ak mom ci mbekte har kanam bu talé teral ko bu baakha bax di waxtane yow nga degl ko bu baakha bax da nga yaatal ko ba melni ci bir kërëm la nek ak digënté wa kërëm wa iza arada ndem bëgn al insirafa walbatiku manam ñibbi fa shayyihannahu nang ko gungé ilal bay ba ci buntu ba washkurannahu te nga sant ko ala siyaratihi ci wisitam nga muy siyaram nga wajjute nga yaakar ay yahoo do mu delu ci ila ziyarati ka jëm ci sax siyaré fil furasi ci occasion wala ci posé al qaribati aji jage ene bu bëggee wañi ku dem nak nang ko gungé ba ci buntu ba sant ko ci ñew gi ñew di la sétsi ne ko yaakar na maangi yaakar manam maangi sakku ci yow dal nga del ci waat sétti ma sa yu amatee jot kon fofu yépp asaf afrag rek mo fi am ay asaf nu ñewut fofu manam dal am nañ bina ci sukoon am nañ bina ci fata am nañ bina ci asaf afrag way bina ci suk bina ci asunu amu ji hati andil atamrin athani moy hati andil amra kulli fihlin lamari bepp fi hal min al afhali al madiyati al atiyati ajdik kay fi yakoon ci fo xam day nek maratan aw yoon mabni ndu ñu bina xala sukooni wa maratan ben ben xal fatih wa maratan xala finnoni def indi ay fil maadi yo xamni moy kataba bindina fahima degna ijtihada farluna istafhama lajtena bëgna kenn ku ni nga andi ci lamaram da ngoy andi ben yoon ñu bina ko ci sukoon delu ko andi waat ñu bina ko ci fata delu ko andi waat ñu bina ko ci asof non dik bu le kataba bo nek ukutu bindal ya tilmidu ko nañ ko bina ci sukoon bo ne ukutu banna ya tilmidu ñu ko bina ci fata bo ne ukutu ba ya ayyuha at-tilmizani ya nya'ira bil uktuba bil len ya nya'a ñu ko bina ci asawnon bone uktubu ayyuha at-talamiz batay ñu ko bina ci asawnon kon nak fahimay non la bo def ifham degal dina ko ci sukoon bone ifham man dina ko ci fata bone ifhama wala ifhamo wala ifhami muy jenn jigen dina ko ci asawnon nga def koy ci dess at-tamrin at-talis hati andil afhal al-amri fi al-amr من الأفعال فيها لي المضارعة أي مضارع الآتية أجدك بها المحافظة عندك سامونت على ما تلنغ خامنا اتصل جوكنا بها جموم إن كانت لمنكنا متصلة دي أجي جوك بشيء جدارة وبين تنغلير على أي شيء أنا تلن دارة يبنى لدي في بنا كل في الأمر بيب في الأمر تأتي ببنغ ديك بيه جموم في حالي أموني بغان دي أي في المضارع لن ko bëgg na kenn ku ne nga andi ca lamar te bu fekke amna luñ ci jokk ci ki waaw mbolo mu goor ba yaay jenn jigen ba nonu gu del ci mbolo mu jigen nga bayiko ca mu nek ca lamar ja su ko defé nak nga leral ba am ci lan lañ ko bina ci ki yahdi dana jubal mom ihdi jubalal rek moy lamaram te su boba ñu ko bina ci ala hasfi harfin illa yajlisa dañu tok ñom ñaar koku ñaar la lamaram ijlisa tok len ye ñaar lay do tay day nek mam ñun ala hasbin nuni yashrabon dañu naan mbolo mu gor la ishrabo naan len moy la maram da day nek mam ñun ala hasbin nuni tana mina da nga nelaw yow jigen ji nami nelawal rek lay do nama ya namu nami da day nek mam ñun ala hasbin nuni xajen ji ngay waxantel tana mina moy da nga nelaw yeen yow yu jenn jigen ji yal habal dana ñu fof ñom mbolom jigen ma il habna lay doon tay nek mom ñu xala sukoone yekatu buna ukutu lay doon dal nek mom ñu xala sukoone at-tamrin ar-rabi hawil wal batil al-jumlata al-atiyata ila khitab al-isnayn jëm ci waqante ak ñaar suma jamaahati dukori top mbolom goor suma ila khitab al-mufradati top jëm ci waqante ak jenn jigen wala nga ne suma ila kitabil mufradati top jëm ci waqante kenn al muannasati kadi ko jigenal wa bayin ta nga leral nawha binai fihlaiha façon binak yari fi halam ya fi kulli hal ci mepp mbir jumla bi lay bëgg wax dafa am yari fi hal mu bëgg nak fi tol mom genn goor lañ ci waqantel bëgg na nga soppi ko waqante ci ak ñaar wala petit ko waqante ci ak mbolo mu goor wala petit ko waqante ci ak jenn jigen su boba yaari fi xal wi dañuy soppiku su boba nak jamono ni nga wax lañ ko bina lum doon bone isma deggal nushat tabib billahi rek medecin ba wa amal ta nga jefe bi ji mom medecin bi lim la wax nang ko deg te japp ko bo ci waxante ñaar day nek ismaha nushat tabib wa amala bihi bo ci waxante bo lu mu goor bu ismao nushat tabib wa amalu bihi bo ci waxante jenn jigen mu isma'i nusab tabibi wa amali bihi su baba dafa bëgg nga leral nak kenn ku nek liñ ko bina su ko defé nga xol nak at tamrin al khamis def ko tamrin al sadis nak mu inshallah manam compo la sos lay don hati andil salas jumul ñett jumla ta amure da ngay digal fi ha ci ñom khadimatan am bindan mu jigen bi salasati a'malin ci yetti jëf tax tax suye dañuy jago bi hujrati tahami ci salu ñam wa way ne bañu lekke batay hati salasa jumalin ta amuru fiha akhaway ka sayari mbok bi salasati a'malin tuk ci wéne fagulo al jismu yaram wa ci hatan wir batay hati salasa jumalin ta amuru fiha asdiqa'a ka say xarit bi salasati a'malin ci yetti jëf yo xamne tuk ci bu dañen di fagulo rida abaahim gëremal seeni baay bu jekki bi dañe andi ñet wax yu daan yo xamne nga ci andi ak diglé xamne am bindaan ngay diggal ñetti jëf yo xamne dafa aju ci sal bañuy lekke nga andi waat ñet jumla yo xamne bu ci nekk day am ak diglé te sa ñaari mbokk ngay diggal ñetti jëf yo xamne dalen day tax ñu am wëru yaram dalen di fagu wëru yaram nga andi ñetti jumla yo xamne nga ci diggal sey xarit yetti jëf yo xamne da leen di may ngeureumal seeni wajur ngeureumal seeni baye dal ndax rañal na seeni baye nga jall se ci at-tamrin as-sabi' mom nak tamrinun fil i'rab la mom i'rab la ñu ñëkke namo zajun ñëk la jox model urju yaakaral al-khayra yuwa urju fil amrin la mabniyun ala hasl wawi ujjul fil amr jidna ko ci asaf aw ragaw muy waw ga no banan tammi faylam nak dako jott wax rek al khayra dima fonun bi mansum bil fatati intabiho yewulen li dars ñen leson bi intabiho ni wax fil amrin la mabniyun ala hasfin nuni fil amr la wajbina ci asaf non wal waw waw gi fahilun fahila mabniyun ala sukuni waw gi ci intabiho moy fahilam dañ bina ko ci sukoon manam ñaké mars mo tax ñukay wax dañ ko bina ci sukoon li darsi allamu harfu jarrin la mabni hal kasri la bu nek ci li darsi harfu jar la buñ bina ci kasra sal ko ci li manam ad darsi nak majrurun billami wa halamatu jarrihi al kasratu ad darsi dañ ko jar ak lam te madrakam jarign moy kasra gogule aribil jumal al atiyata ihrab al jumla yi beug dik intati waral al jawada naru gorwa irsilna fot len yen jigen ni al malabisa yere ya afhima lel len al fuqara way ñak ña afhima ñaar lay digal fofu iqtifan na nga wat al azhara tortoria fofu mom kenn rek lañ fi digal dañ ko fetle rek non ngi ahwalu bina al mudari li moy mbiri bina fi al mudari la astami'anna ginna dana deglu an nasihata la direba la yadhhabanna ginna dana dem al khilmanu khaleya ala tastarihan ndax do noplu ya sa'id yow sa'id ala tarhaman ndax do yeurum hadal miskina bil miskin at talibatu donga yu jigen ya wala etudianti yastami ana dana deglu an nasihata la direba an nisaaw jigen ya yadhhabna dana dem ala taftarihna ndax du ngeen noplu ya fatayat yeen xale yu jigen yi ala tarhamna ndax du ngeen yeeram hadal miskina bile miskin lolu modi al amsila ñu jall ci al bahs bi taamul ci satantal fil afhal ci fihal ya al mubarihati ay mubarihu fil amsila ci misal ya al arbahati di yent al ula yi dooy jek tej da nga fek kulul kep min ha ci ñoom muttasilan muy aji joku binu ñu toke ci ñun togeet ga ghayra an hadhihi nun dari naka gile nun mushadda da ñu sadala aw saqilat ba nga tudde ko aji dis la fil fi'layn ci yari fi'l ya al awwalayn aji jek al awwalayn wa khafifatun ti aji wayf la fil fi'layn ci yari fi'l al akhirayn aji mujj neena yenti misal yi ngay jot ci ndeyjor bu ñu jekk yi boko de set da nga gis ne fi'l mudari ci nek yep da nga ca joku nun bi fedele waye nak yaru ñëk ya mën ba ci nek tay biñu sadda ñukoy tuddé mushaddada wala saqila moy la astami'anna ak la yadhhabanna yaari ci suuf mën ba jox day fétli wayé day nun taw ci boyof moy kenn saddu ko moy ala tastarihan ak ala tarhaman wa iza ta'ammalna ndem sétun tal nañu hadhihi al-af'ala yi lay fi'al wahidan wahidan ben ci gannaaw ben wajatna hanu fek len jami'an boole sen maftuhatul awakhiri ñu dinu fata mucc te walaw annana donte nako nun adkhalnaha dugalon nan len fi tarakibi ci ay composé okhra yenen la baqiyat kon dess awakhiruha seeni mucc maftuhatan dinu fata edan batay walam tataghayyar te duñu soppiku bi taghayyuri tarakibi ci soppiku composé neena yent fi hal yi bo resetlo xamne kene ku ci nek ak mujjum ak fata lañ fa def benne la astami hanna heen bi jitt non gi ha mo fa nek lay sa banna ba bu jitt non nga fata mo ci nek ala tastarihan halon ko bu jitt non nga fata mo ci nek ala tarhaman nim nga jitt non nga fata mo ci nek badi nak neena bo len taxaw len fenen ci jumla jeet du tax le nga defon nga soti ko manam ne nga gis mu juk mu darihuma ak fata nek ja bal yi fo li man tek ci bir composé itam du tax la nga defon soti ko kon waxana hasa ci kaw li takkon dañu nek ma bu ñet ñu ñu bina xal fatay ci fata ci nga xamene kon ñu ñu bina ci fata wa min talik ci lolu na alamu lañu xamene al mudarih ak mudarihu yu bina def lako bina xal fatay ci fata init to sala dem jokuna bi noni tawkin ci non tawkit saqilat bi aji dis aw khafifat wala bi aji wef ñu ñu ci nga xamene kon mudarihu dal kon sa yo ci jokke non tawkit mo xam gu sadda la mo xam gu sadda wul la ci lu mudarih momé dang koy bina ci fata wa iza ta'ammalna dem setun tal nañu hadhihi al-af'ali yi fi hal nafsaha seen jëmi bop fil amsilati ci misali al-adhhati yadi yant as-saniyati aj ñaarel wajatna nu fek kulan kenn ku ne min ha ci ñoom muttasil mu aji jokku bi nu ni nisbatu ci nonu mbolo mu jigen ma o jotna tanu fek akhir kulin mu ju kenn ku ne min ha ci ñoom sakilu mu aji sukon te walaw annana donte nako nun adkhalna ha dugalon nan len waxe te fek na ñoom muttasilat ñu aji jokku bi hadhihi non ci gele nun fi tarakiba ci ay composé okhra yenen la baqiyat kon des awakhiruha seeni mu sakilat ndi aji sukon la tataghayyur buñu sotugo bi taxawri tarakibi ci soppi ko composé ñana yent fi xali nga gisol fe ci ligne bi ci ndey jor dafa ñu wacc ligne bi ci chamoñ waye nak fofu mom bo xello mujga kenn ku ne ci ñom dañ ko mas mas ko nek niki yastami'na ahji mo jituna yadhhabna ab mo jituna tastarihna ah mo jituna tarhamna am mo jituna te mu nekkal lolu du ci bëre bi dong bo jëlon baali def leen fenen ak fo man def ci jumla yi ci xéeti composé yi du tax lolu nga defon nga soti ko wala kon ci ngay déggé né dañ leena bina té wa min ha sa ci li batay na alam lañu xamé né amul fi la naka fi hal ba al mudarih ba di mudarih yubna def na ko bina ala sukun ci sukun bata ka na sa yu nekké muttasilan di aji jokku bi noni niswata ci nonu mbolom jigen ma li nga takké fofu rek xam ko te japp ko moy fi lu mudarih ba jokké non bi delu ci mbolom jigen ma dang koy bina ci sukun walay sunil fiili dedd ñeul fi halba al mudarih bay mudarihu halun bir yubna mum def na ko bina fiha ci mom khayru hatainil halatayn luma yile yari bir wa fi ma hada zalika ci dud lool rek yakoon day nek mora band luñu ihrab ti mudarih mum neena ci yari bir yi nga wax rek ci lañu koy bina moy bocc jokke nun tawkit ak bocc jokke nun inas waye bokk ci lool mum dañ koy ihrab kon al qa'idatu li moy regal bi yibna def na bina al fi'lu al mudarihu al fathi ci fata init tasrat dem jokk na bi ci mom nonu tokit nonu fedali yibna def na ko bina xala sukun ci sukun init tasrat